niezbyt wykształconych, bym powiedział, niezbyt bogatych, a nawet czasami biednych, takich outsiderów, nie przystających do świata, ale szukających swojego miejsca, jakoś chcących się tutaj urządzić, ale albo oni nie potrafią, albo ten świat im nie pozwala, albo może trochę tak, a może tak, jedno i drugie w gruncie rzeczy. No to, przepraszam, tak się rozgadałem, ale naprawdę myślę, że to jest szczepionka, ten Paul Simon. I bardzo nam by się przydało, żebyśmy posłuchali jego piosenek i trochę pomyśleli o tych tekstach, które on pisze, takie fantastyczne. I to jest tylko jeden kawałek, taki znowu aspekt tego, o czym tutaj można by mówić. To trzeba by pisać książki. Te książki są zresztą o nim, o jego piosenkach, o jego tekstach, o jego poezji. No to jest naprawdę poezja wysokiej bardzo rangi i też taka, która no, może nam coś pokazać, czego my nie widzimy. No, skłonić do zastanowienia. No, rozgadałem się niepotrzebnie. Posłuchajmy. A winter's day in a deep and dark December. From my window to the streets below, a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I've built walls and fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love. Well, I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. A to wyjątkowo w duecie Simon Garfunkel i ta słynna piosenka, też klasyk, Jestem skałą. Paul Simon dorobił się takiego przydomka Pan Alienacja, Mr. Alienation. No bo rzeczywiście często niektóre opowieści są właśnie takie. No jestem zupełnie odrębny, albo chcę taki być. Ale myślę, że to jest jest więcej takich piosenek oczywiście. Chyba z tych starszych właśnie w duecie śpiewanych, to może bardziej to właśnie jest tam. A te później, zresztą... myślę, że to niesprawiedliwe jest dlatego, że to nie jest jego pogląd, tylko to są opowieści jego bohaterów. No to jest jeszcze inaczej, prawda? Jest taka piosenka Most Peculiar Man, taki nadzwyczajny, szczególny człowiek, który właśnie chciał być sam i się kompletnie próbował odizolować, ale jednak jak umarł, no to pojawiły się nekrologi, pojawili się przyjaciele, no jednak to nie było tak, że on się zupełnie odizolował. Więc to jest też taka takie poszukiwanie takiego balansu, takiej równowagi między tym, żeby być samemu i żeby mieć prawo do tego, żeby móc się zastanowić nad tym, kim się jest, co się robi. No i jednak poszukiwanie więzi. W tych piosenkach to widać. Ta piosenka poprzednia, którą my Państwu puszczaliśmy, no właśnie była właśnie taka, że to się tak nie da być tą skałą i być zupełnie sam. Nie da się po prostu i tyle. No i trzeba coś próbować robić takiego, żeby jakoś w ten świat się włączyć, bo on tak nas włącza. Mówiłem też o tym dialogu, o tej rozmowie. W tych piosenkach jest tyle rozmowy. Ta rozmowa kogoś samego ze sobą, rozmowa z kimś, rozmowa piosenki z piosenką. No właśnie tak było w tym przypadku. Właśnie piszą Państwo listy i właśnie one są takie, albo takie, no dobrze, dlaczego nie polskie piosenki? No bo dzisiaj akurat tak, dlatego że dzisiaj Paul Simon, bo on jest inny i on pokazuje nam trochę coś innego, inny świat. No co z tego, że Amerykanin, ale mówi nam też o Polsce dużo różnych ciekawych rzeczy. W każdym razie przystawia nam takie lustro. No zobaczcie, może spróbujemy. Albo to są takie opowieści, no właśnie takie jednak, takie refleksje na temat tego, że to nie jest takie jednoznaczne to wszystko, że to nie jest takie kategoryczne, że ja mam rację, a ty jej nie masz i tyle. Że bardzo nam brakuje tego, ażebyśmy jednak popatrzyli na świat jakoś inaczej, innymi oczami, żebyśmy spróbowali, używając tego być może wyświechtanego określenia, wejść w czyjeś buty i spróbować, nie da się przejść przez świat w czyichś butach, to jest jasne, no ale przymierzyć się da, chociaż tyle. No to posłuchajmy dzisiaj Paula Simona. Jakby Państwo chcieli napisać, bardzo proszę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, zadzwonić, no to Państwo wiedzą, 7 3, może byśmy porozmawiali o tym, co on tutaj śpiewa i czy to jest prawda, czy to ma sens, czy to jest... Dla mnie, według mnie to jest szczepionka, że to jest coś bardzo ważnego ma nam do powiedzenia na różne sposoby. Ale właśnie ta główna myśl jest być może właśnie taka, o którą ja tutaj chcę jakoś, być może jakoś, może naiwnie, może upraszczając, wyrazić, ale może nie. Może to nie jest uproszczenie. No właśnie jest taka. Popatrzcie, zobaczcie. Może nie zupełnie tak jest, jak wam się wydaje. To jest zbyt bardziej skomplikowane. Trzeba coś wybrać. Jak się wybiera, no to coś się traci. Zawsze się trochę traci. No ale no tak jest świat, tak jest życie. Na tym to polega. Właśnie ta niejednoznaczność, to bycie pomiędzy, ta migotliwość, to jest niesamowite w tych piosenkach. Takie zwykłe opowiastki, tak by się wydawało, że takie smutne, melancholijne opowieści smutnego pana i to właściwie tyle, ale to tylko trochę. No dobrze, posłuchajmy. Zapraszam, 7 3, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Carbon and monoxide, the old Detroit perfume that hangs on the highways in the morning and it lays you down by noon. Oh, Papa Hobo, you can see that I'm dressed like a schoolboy, but I feel like a clown. It's a natural reaction I learned in this basketball. Sweep up. I've been sweeping up the chips I've made. I've been living on Gatorade, planning my getaway. Detroit, Detroit, got a hell of a hockey team, got a left-handed way man, sign up on that automotive dream. Oh yeah, oh yeah. Oh, Papa, Papa, hobo, could you slip me your rind? Well, it's just after breakfast, I'm in the road, and the weatherman lied. To jest piosenka o takim chłopcu, który nie pasuje, albo tak mi się wydaje. Mieszka w Detroit, to jeszcze było takie Detroit, to kiedyś, to wielkie, kwitnące, zbudowane na amerykańskim marzeniu i na przemyśle samochodowym, i na koszykówce, i hokeju. I on tam jakoś nie bardzo, tak jakoś by chciał, ale mu się nie udaje. No i ucieka z tego miasta. No bo dusi się w nim. Dusi się zupełnie fizycznie i realnie, no bo tam jest benzyna i smog. No ale też się dusi właśnie dlatego, że to nie jest jego miejsce. I ten amerykański sen w tym wydaniu, no to nie jest jego. Próbuje być może kariery sportowej, ale no to on pewnie jest za słaby. Pewnie się nie nadaje do tych drużyn koszykarskich i hokejowych wspaniałych. Więc ucieka. No i tam się pojawia Papa Hobo, czyli Hobo to jest taki włóczęga, mitologia amerykańska. On jest często bohaterem różnych filmów, opowieści, piosenek. I ten Hobo, Papa Hobo, być może to jest taki król tych włóczęgów z Detroit, naprawdę taki jest ktoś, a być może to jest postać mityczna, może to jest marzenie, może też to jest taki sen, tam mieliśmy ten sen amerykański właśnie taki samochodowy i sen o sukcesie, a tutaj mamy taki sen amerykański, sen o wolności. I nagle się pojawia ta postać i ona jakoś prosi go o pomoc, o wyprowadzenie go, chce uciec z tego miasta po prostu, niech mi ktoś pomoże, no może on. I dwa amerykańskie sny, dwie wersje, jedna taka, druga taka. I sporo smutku w tej piosence, no bo ten ktoś się nie nadaje. Ale też jest tutaj ironia, no bo on chce uciec z tego miasta, ale chce z tego miasta samochodów i tego smogu, ale ucieka samochodem, wychodzi i chce zatrzymać samochód, chce jechać autostopem, a nie tak jak kiedyś pociągami, jak ci wędrowcy, włóczędzy, ci hobo wędrowali, wskakując po prostu do wagonu i jadąc gdzieś tam w świat. Biedni, ale szczęśliwi i samodzielni, no, na własnych nogach, na własny rachunek żyjący. No i właśnie taki smutek i właśnie taka ironia i taka ciemna strona tej opowieści, nawet jak jest tutaj wolność i marzenie o wolności, ktoś się już na nią decyduje, no to jednak coś jest tutaj jeszcze innego, coś jest nie tak. To nie jest tak, że w 100% jest pięknie, nawet jak się zdecydowałem na tę ucieczkę, zawsze jest coś, zawsze jest cień. Ale też odwrotnie, nawet jak jest piosenka jest zupełnie taka już, wydawałoby się, dołująca, to zawsze jest jakiś promyk nadziei. No tak myślę, że w tych jego piosenkach jest Paul Simon, wielki artysta, wielki poeta. I dzisiaj puszczam Państwu jego piosenki. Jakbyście Państwo chcieli napisać, to bardzo proszę. No na razie to są takie listy też typu, no on jest taki amerykański i tak nie bardzo się odnajdujemy, bo to jest amerykański. No tak, on jest bardzo amerykański, pisze o Ameryce, to są realia amerykańskie. To jest amerykański sen, tak jak w tym przypadku mitologia Ameryki, to prawda. Ale dlatego dzisiaj właśnie on jest, że mamy w Polsce taki trudny czas, że po prostu nie widzimy racji innych osób, innych ludzi, i tylko jest ta nasza. A on pokazuje świat z innej strony, że jednak warto może popatrzeć inaczej i to jest naprawdę coś znaczy i to jest naprawdę coś warte. To jest, te piosenki ze sobą rozmawiają. Najpierw był Papa Hobo, teraz będzie taka krótka piosenka, a właściwie to jest utwór instrumentalny, rzadko się zdarza, żeby tak było u Paula Simona, ale będzie, no to może posłuchajmy kontynuacji. Thank you. taki suplement, taki dodatek. Jednak, no właśnie, może ta piosenka była za smutna, no to trochę nadziei. To jest duet ze Stefanem Grappellim, takim wielkim francuskim skrzypkiem jazzowym. Paul Simon na gitarze, ale tylko akompaniuje z tyłu. Tak często też bywa, że on się usuwa. No niby on oczywiście on jest autorem tych piosenek, on je śpiewa, ale oddaje głos swoim bohaterom, to też jest ujmujące. I nie poucza ich jakoś, no pokazuje ich, i oni mówią. Czasami to są takie głosy, które są normalnie jakoś niewypowiedziane, słabo słyszalne. Kto by słuchał opowieści chłopaka, który ucieka z Detroit, no bo tam nie pasuje, a być może się nie nadaje. Mówi się o takich nieudacznik, ale jednak on coś próbuje zrobić. I znowu dalej rozmowa. Ta piosenka o tym papie Hobo, tym mitycznym królu tych włóczęgów amerykańskich, ta postać z amerykańskiego snu, ale innego z amerykańskiego mitu. Potem jest właśnie ta rozmowa kolejna, ten suplement do tamtej opowieści. Jest następna piosenka. I ona nosi tytuł Paranoia Blues. No to właściwie on jest tak jednoznaczny, że właściwie już wydawałoby się, że nie ma tutaj więcej nic do dodania i wszystko będzie jasne i oczywiste, ale znowu tak nie jest. I got some so-called friends. They'll smile right to my face. Oh, when my back is turned, they like to stick it to me, yes they will. Oh, no, no. Oh, no, no. There's only one thing I need to know. I fly in a JFK. My heart goes boom, boom, boom. I know that customs man, he's gonna take me to that little room. Oh, no, no. Oh, no, no. There's only one thing I need to know. Whose side are you on? Whose side are you? From knocking around in New York City. Well, they roll you for a nickel and they stick you for the extra dime. Any way you choose, you're bound to lose in New York City. Oh, I just got out in the nick of time. Well, I just got out in the nick of time. Once I was down in Chinatown, I was eating some men's chow fun. I happened to turn around, and when I looked, I seen my chow fun's gone. Oh, no, no. Oh, no, no. There's only one thing I need to know. Whose side are you on? Whose side are you on? Well, there's only one thing I need to know. Whose side, whose side, whose side? To jest Paranoia Blues, no czyli no, oczywista oczywistość. Jeszcze to pytanie, no, najważniejsze to muszę wiedzieć, po czyjej jestem stronie i koniec i tyle. No, właśnie o tej racji, o której mówimy dzisiaj tutaj tak dużo. No ale to znowu nie jest takie oczywiste. Tam jest opowieść o kimś, kto, no, kogo ta paranoja rzeczywiście osacza, ale to nie jest tylko jego paranoja. Mówi, że to ja żyję w takim mieście, w takim miejscu, które jest paranoiczne z natury, to jest Nowy Jork. I tam ludzie mogą cię utopić w łyżce wody. No i to właściwie jest jakoś tam przekonujące. Kto się pewnie tam w tym mieście znalazł, nie może zaklimatyzować, tak, ktoś, jak, tak to widzi. Ale, no i znowu jest ale. Ale staw, jak będzie się tak zachowywał, no to ludzie cię będą brali za paranoika, nawet jeśli... przecież nie wszyscy Nowojorczycy są tacy właśnie jak opisani wyżej. No zupełnie tak nie jest. No to jest przepowiednia, która się sama zrealizuje. Więc może popatrz na siebie jednak. Nie oskarżaj tak świata i tego amerykańskiego marzenia, wszystko jest źle. Tylko popatrz, jak się zachowujesz, jak się tak będziesz zachowywać, no to świat będzie odpowiadał właśnie w ten sposób. Znowu tak też jest i to jest właśnie też w tym dużo racji, ale też nie 100% racji. Tu nie ma żadnego 100% racji w tych piosenkach. Właśnie to jest w nich cudowne. No i też pewnie troszkę deprymujące, prawda? Bo jakoś pewnie się przyzwyczailiśmy do innego przekazu. A tu jest właśnie tak i dobrze. Ta niejednoznaczność jest w każdej z tych piosenek i między tymi piosenkami, między tymi bohaterami, między słowami. Właśnie to jest niesamowite. To być może jest ta szczepionka. No ja tak jakoś w to wierzę, że świat będzie lepszy, jak będziemy słuchali Paula Simona. No to posłuchajmy jeszcze jednej piosenki z tej samej płyty. To jest jedno z jego arcydzieł i jedna z jego najpiękniejszych piosenek. In the next room, bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend. And I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England, sweet New England. Confidence, holes in the knees of my jeans. I was left without a penny in my pocket. Ooh-wee, I was about destitute as a kid could be. And I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. A young girl in a parking lot was preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost. And I seen that girl as the road to my survival. Just later on, the very same night, when I crept to her tent with a flashlight, and my long years of innocence ended. Well, she took me to the woods, saying, here comes something and I feel so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Oh, oh, what a night. Oh, what a garden of delight. Even now that sweet memory lingers. I was playing my guitar, lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers. Duncan to jedna z najpiękniejszych piosenek Paula Simona, moim zdaniem, o fenomenalnym tekście. Znowu bardzo dziwnym. Znowu to jest opowieść kogoś, kto opowiada swoją historię. Ma takich krewniaków w tych piosenkach. Na przykład Boxer jest taką piosenką słynny, wykonywany przez duet z Simon & Garfunkel. A to, ja nie wiem, czy ona jest znana w Polsce, ta piosenka. Chyba nie. A jest niezwykła. To jest opowieść kogoś, kto, chłopaka znowu biednego, który ucieka z swojego miasteczka, z swojego miejsca gdzieś na wybrzeżu Kanady i chce do słodkiej Nowej Anglii pomarzenia się wybiera. No i tam się nad sobą rozczula, tutaj dużo gadać. Jest biedny, nie daje sobie rady, ale chyba się rozczula jednak. No i w końcu przychodzi zbawienie. Celowo tego słowa używam, bo to jest dziewczyna. Dziewczyna, która... I ona jest chyba zielonoświątkowcem, nie wiem, czy tak można powiedzieć, kowczynią, to już w ogóle głupio. No w każdym razie ona mówi ludziom, głosi Słowo Boże na parkingu, mówi o pięćdziesiątnicy, o zielonych świątkach. I on przychodzi do niej po ratunek. Mówi, jestem, nie daje sobie rady, pomóż mi. I ona mu pomaga. Ale potem widzimy dalszą scenę. Tej samej nocy on się wkrada do jej namiotu z latarką. Zresztą ta piosenka ma różne warianty, bo czasami to jest tak, że ona się wkrada do jego namiotu. No i spędzają razem noc. Nie rozmawiają, no być może rozmawiają o zielonych świątkach, ale po prostu kochają się, uprawiają seks. I właśnie ta piosenka jest o seksie. Też. Bo zaczyna się w ogóle od takiej sceny, kiedy on opowiada sobie swoją historię, będąc w pokoiku, w motelu, za ścianą. No znowu teraz jest ściana, tam był sufit i podłoga, teraz jest ściana. Ściana jest cienka, więc wszystko słychać, tam jakaś para dokonuje wyczynów. I on jest trochę sobie z nich podkpiwa, bo wie, że seks to nie tylko to. Bo on czegoś doświadczył innego. I to, że być może możemy powiedzieć o tej dziewczynie, że ona po prostu była łatwa. Nie wiem, co jeszcze. Tam też jest taki cień wątpliwości. Ale w gruncie rzeczy jest też tak, że on odkrył coś bardzo ważnego. To znaczy on wszedł, że to jest inicjacja. I taka inicjacja erotyczna, ale też taka inicjacja metafizyczna, duchowa. To wcale sobie nie przeczy. W tej piosence nie ma żadnego zgrzytu. On dziękuje tej dziewczynie, dziękuję Bogu potem, bo ostatnich piosenka się tym kończy, że on leży pod gwiazdami, gra na gitarze, patrzy w te gwiazdy i dziękuje Bogu za palce, którymi gra na tej gitarze teraz, ale też przed chwilą to było coś innego, prawda? Ale właśnie, czy coś innego? I w tej piosence tak nie ma, że to jest coś innego, a to jest coś innego. To jest tak jakby dwie strony tej samej monety. To niezwykła piosenka, bardzo piękna. Ale znowu też, jest cień wątpliwości. On dalej jest biedny. Stać go za to, żeby zapłacić za ten motel, ale na pewno nie jest jakimś milionerem. Śpi w tanim motelu. Muzyka jest melancholijna. To jest też tak, że to nie nagle cud nie nastąpił. Chociaż cud nastąpił. Jedno i drugie. Prawda? To jest niesamowita piosenka, wspaniała. Nie waham się tak powiedzieć. Duncan z pierwszej płyty, druga piosenka na pierwszej płycie solowej Paula Simona. I ponieważ te piosenki ze sobą rozmawiają, to niechże one rozmawiają. Powiedziałem o tym, że krewniakiem tego Duncana, Lincoln Duncan on się nazywał, takie miał dziwne imię i nazwisko, to jest Boxer. Ta słynna pieśń Simona za tym Garfunklem wykonywana. Ale tutaj, ponieważ dzisiaj o Simonie mówimy, to niechże będzie to w jego wersji koncertowej. And I'm just a poor boy. Though my story's seldom told, I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, till a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm-hmm. And I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La-da-da. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. The years are rolling by me, they are rocking evenly. I am older than I once was, and younger than I'll be, but that's not unusual. Nor it isn't strange, after changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. Sing a lot of lines. I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters aren't bleeding me, leading me to going home. In the clearing stands a boxer, a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. La-da-da. No, krewniak Duncana. Jak ja Państwu dziękuję za te listy. Zaczynają przychodzić wreszcie listy, które trochę świadczą o wyjściu z szoku, że nie ma dzisiaj Kaczmarskiego ani innych polskich wielkich poetów, tylko jest amerykański. Ale te listy, no właśnie, na przykład, jak słucham, jak pan redaktor opowiada o tych piosenkach Paula Simona, to przed oczami pojawiła mi się para. On i ona, małżeństwo, sala sądowa, rozwód i walka do upadłego i tylko ja mam rację. Albo inna opowieść, właśnie, że wprawdzie nie możesz przejść życia w moich butach, musisz mieć swoje i sam sobie dać radę, ale takie upieranie się przy swoich racjach, no to jest krzywda, krzywda dla ciebie i krzywda dla innych. I są podziękowania. Bardzo Państwu dziękuję za te miłe słowa, ale podziękujmy jemu. On nie ma polskich wersji, właśnie nie ma, albo prawie nie ma, szkoda. I dopóki nie będzie miał, no to może ta szczepionka będzie działała dłużej, ale trochę jednak działa. Piszą Państwo o swoich wrażeniach. Słuchając tych piosenek, człowiek uświadamia sobie, że współcześni ludzie to coraz bardziej egoiści. I jednocześnie mówi Paul Simon, weźcie za siebie, weź życie w swoje ręce, bo ci ucieka. I coraz więcej maili. Bardzo Państwu dziękuję za te maile. To znaczy, to jest ważne, co on mówi. I chciałbym teraz Państwu powiedzieć pewną historię. Dzisiaj spotkałem się z moją znajomą, którą serdecznie pozdrawiam, pani Anno. I rozmawialiśmy o jednej z piosenek. No, może to dziwne, ale no ja tak jakoś bardzo się do mnie te piosenki przykleiły. Uważam, że są piękne i bardzo ważne. No i opowiadałem o jednej z nich, o tenderness, czyli delikatność, czułość, no coś takiego. Teraz jej posłuchamy. A no i tak wdaliśmy się w taką rozmowę na temat właśnie, co jest ważniejsze, czy właśnie delikatność, czy uczciwość, bo tam jest taki przeprowadzony, taki proces w tej piosence rozważań właśnie, co jest ważniejsze i czym się kierować w życiu. Potem Billy Joel napisał piosenkę, w odpowiedzi na tę piosenkę Paula Simona, mówi, nie, jednak uczciwość to jest cenniejszy towar, rzadszy, trudniejsze do zdobycia dobro, stawiajmy na uczciwość. A Paul Simon mówi tenderness, delikatność. Nie ma pod swoją uczciwością, mówieniem wprost, nie ma delikatności. Ale nie chcę, żebyś mi kłamała, czy żebyś mi kłamał, tylko potrzebuję tego więcej. No, bardzo tego potrzebujemy, ja się zgadzam. Chodzi o pewną równowagę. Myślę, że on tu próbuje jakoś ją ustalić. Ale potem wyszedłem, no i szedłem sobie ulicą i widzę taką parę. Właściwie nie widzę, tylko słyszę jej. To są dwie dziewczyny. No takie fajne, ładne dziewczyny, dobrze ubrane i rozmawiają przez telefon. Właśnie trudno mówić o rozmowie, bo jedna z nich wrzeszczy. Ale nie mogę tej rozmowy przytoczyć, ponieważ musiałbym użyć samych słów, których nie mogę przytoczyć. To było tak, że gdzie ty... Tutaj opuszczam całą frazę. I jeszcze jest czasownik, znaczy w sensie, że idziesz, ale to było inaczej powiedziane. To na północ trzeba iść, a nie na wschód, coś takiego mniej więcej, no tutaj mogę zacytować. I potem jeszcze padają różne ty, nie chcę dalej już kontynuować, ale to było tego typu wypowiedź. Ja zbaraniałem, stanem, tam patrzyłem na tę dziewczynę, ona w ogóle się nie przejmowała, tylko tak zasuwa. Myślę, co to zaraz będzie, bo widzę, że ona chce się spotkać z jakimś chłopakiem, jedna z tych dziewczyn, jest para, ta druga tak czujnie słucha, ale akceptująco kiwa głową i przychodzi ten chłopak. Widać, że on już nadchodzi, tylko że one go widzą, on ich nie widzi, więc on trochę błądzi, więc on się z niego naśmiewają tym językiem mniej więcej operując. Ja myślę, zaraz tu będzie jakaś jadka. Nawet troszeczkę już się odsunąłem, bo myślę, zaraz będzie źle, ale... Widzę, że ten chłopak podchodzi, uśmiechnięty, rozradowany, też odpowiada mniej więcej w tym duchu i tymi słowami. Całują się, przytulają się do siebie, wszystko jest w porządku. To znaczy, i to był komentarz do tej rozmowy o piosence Tenderness i o czułości, ale myślę sobie, że po prostu oni mówili takim językiem. To jest w porządku, no jako się rozumieli, tam nie było żadnej złości w tym, w gruncie rzeczy, wprawdzie padały straszne słowa, no naprawdę nie do przytoczenia i w dużej ilości, całe takie ciągi, ale widać było, że oni się, no może nawet się kochają, no nie wiem, no w każdym razie, że coś jest między nimi w porządku, jest jakaś relacja ciepła. No i pomyślałem, dobrze, no to jest taki język. Nie ma co się tam jakoś obrażać. Jeśli to jest taki język, no to w porządku. No my mówimy innym, oni innym. Jakoś tam się dogadujemy, kto się jedzie do Portugalii. No trudno, żeby oczekiwał, że po polsku będą tam ludzie mówili. No widocznie tak jest i tyle. Ale też a propos tej piosenki, jeszcze trochę uprzedzając, tam jest takie, ten, który mówi do swojej partnerki, żony, no nie wiem, do kogoś przyjaciółki, przyjaciela być może, pewnie do kobiety jednak, mówi, ty przeglądasz mnie na wskroś. I to znaczy, i to może znaczyć tak, że, no, że ta osoba jest taka mądra albo taka empatyczna, a może to oznaczać również to, że wyobraźmy sobie, zresztą pewnie wielokrotnie tego doświadczyliśmy, wiemy co to znaczy, ktoś przez nas patrzy, tak jakby nas nie było, prawda? To jest okropne. Ktoś przez nas patrzy, jakby nas nie było i widzi ścianę albo kogoś innego, a my nie istniejemy. I ten ktoś może się posługiwać pięknym językiem, bez tych różnych słów, których nie mogłem przytoczyć, bo ja to mógłbym przytoczyć, ładnie to mówi, wszystko jest ładnie, ale patrzy właśnie w ten sposób. To jest okropne, prawda? I mówię o tym, że to no znowu trzeba może spojrzeć na to w taki sposób. Może nawet nie chodzi o ten język, jakim się posługujemy, tylko to spojrzenie, jakim przeglądamy. Patrzymy na kogoś albo przez niego patrzymy, przez nią patrzymy. No i właśnie to jest opowieść, która towarzyszy tej piosence, której chciałbym, żebyśmy posłuchali uważnie. Tenderness, czyli no, delikatność, tak chyba można by było to najlepiej przetłumaczyć. Tenderness. Paraphernalia never hides your broken bones, and I don't know why you'd want to try. It's plain to see you're on your own. I ain't blind, no. Some folks are crazy, others walk that borderline. Watch what you're doing, taking downs to get off to sleep, and ups to start you on your way. After a while, they'll change your style. See it happening every day. Ooh, spare your heart. Everything put together sooner or later falls apart, and there's nothing to it, nothing to it. You can cry and you can lie. For all the good it'll do ya, you can die. But when it's done and the police come and they lay you down for dead, ooh, just remember what I said. To mieliśmy na żywca lekcję Paula Simona. To znaczy, nie ma ludzi bezbłędnych. Mnie się pomyliło. To też jest, pomyliły się dwójki z dwóch płyt. Ale też chciałem puścić tę piosenkę, tylko trochę później. Cały ten wstęp, ta pompatyczna przemowa na temat tenderness poszła trochę w bok, bo to jest piosenka inna. Ale zaraz powiem jeszcze o niej, bo też chciałem ją puścić Państwu. To też niesamowite. Taki piosenkarz śpiewa ballady, a tu jest opowieść o entropii. Nie mniej, nie więcej, tylko właśnie o tym. O entropii. Ale w bardzo ciekawy sposób jest o entropii ta opowieść poprowadzona. Bo to jest znowu ciekawe. Taki ktoś, kto widzi świat z różnych stron i to jest ta faceta, prawda? Różne nacięcia, różne perspektywy, albo tak jak aparat fotograficzny i zoom przesuwa się i odsuwa, to tutaj często jest u niego tak, że on ma piosenki, w których udziela rad. I to byłoby nieznośne, gdyby ktoś się mądrzył i opowiadał, że ja wiem, jak to ma być, ja wam powiem zaraz, jak to ma być, bo ja ten, nawet jak to przeżyłem. No. Ale on to robi jakoś inaczej. On opowiada historię i mówi tak, w tym momencie, akurat w tej piosence, wiecie co, zastanówcie się. To jest piosenka, o entropii tak w ogóle, ale właściwie to skierowane do kogoś, kto bierze narkotyki. Nie bierzcie narkotyków, zabijacie się w ten sposób. I to bardzo ciekawa argumentacja, ponieważ wszystko i tak się rozpadnie. Entropia panuje na świecie. No to po co to przyspieszać? Po prostu żyjcie. Bardzo dziwna argumentacja, ale właśnie logika jest nieodparta. Po co się wygłupiać? Po co się oszukiwać? Po co zamulać sobie jeszcze ten świat, który jest wokół was? On się rozsypie, to prawda, za ileś lat umrzecie. Świat się rozsypie, w ogóle, entropia. Ale żyjcie, teraz żyjcie. To niesamowite, ten sposób argumentacji, ten sposób widzenia świata. Bardzo nieoczekiwane, prawda? No to jest właśnie ta dwójka, która mi się pomyliła z tamtą drugą dwójką. I ta druga dwójka to jest właśnie Tenderness i właśnie to będzie teraz ta piosenka. What can I do? What can I do? Much of what you say is true. I know you see through me, but there's no tenderness beneath your honesty. Oh, right and wrong. Right and wrong. Ooh, it never helped us get along. You say you care for me, but there's no tenderness beneath your honesty. Bardzo potrzebujemy tego, prawda? Delikatność. No ale nie kłamać. Nie kłam. Nie mów, nie opowiadaj mi kłamstw, ale potrzebuję właśnie tego od ciebie, od was. Jak słucham tych piosenek, czytałem te teksty, zastanawiałem się nad nimi, traktując też, chciałem państwu pokazać, traktując je jako szczepionkę na to, co się dzisiaj dzieje między nami i w nas, to przyszła mi do głowy taka zagadka z dzieciństwa. Ile nóg ma lewkonia? Lewkonia, taki kwiatek. Ile nóg ma lewkonia? Znają to państwo? Kiedyś mama mnie to kiedyś zaskoczyła takim pytaniem. Do tej pory pamiętam. No ile nóg ma lewkonia? Odpowiedź, no właściwie są trzy odpowiedzi, albo może jeszcze więcej, nie wiem, tak jak w tych piosenkach. No ta odpowiedź zaskakująca jest 10. To jest lew, jest koń i ja. Prawda? No ale jak pomyślimy o kwiatku, no to ona ma jedną nóżkę. No to jest druga odpowiedź. Albo może w ogóle nie ma żadnej. No bo nie wiem, czy to można powiedzieć o nóżce, jak to jest taka łodyżka. No to już mamy trzy odpowiedzi. No albo jak ktoś niesie lewkonie swojej dziewczynie, no to wtedy, no to dwie nogi, no. Tych odpowiedzi jest teraz już, improwizuję, to już nie jest takie śmieszne jak to 10. No ale jednak są inne możliwości. I tutaj właśnie jest opowieść o innych możliwościach. Są inne możliwości. Popatrzmy, zobaczmy, jak świat będzie wyglądał. O wiele lepiej, moim zdaniem. Może nie lepiej, może pozbędziemy się, w tym sensie, że pozbędziemy się złudzeń, no ale prawdziwiej na pewno i w sumie lepiej, tak, w sumie lepiej. Piękne listy, dziękuję. Coraz więcej o Paulu Simonie, o poetach, o poezji, o tym, że z góry widać więcej, chociaż u niego też jest z dołu, są dwie perspektywy. Cały czas nie jest tak, że on odlatuje, cały czas trzyma się też ziemi. Są dwie, co najmniej. No ale takie dla poety nie ma rzeczy zwyczajnych. No takie piękne listy. Dziękuję panie Jacku, bardzo panu dziękuję serdecznie. To teraz może jeszcze taka piosenka. Napisał cudowną piosenkę, cudowną kołysankę. I to jest o komecie. Kiedyś była taka kometa Kohoutka w tych czasach, kiedy on pisał tę piosenkę. To ona była taka, przelatywała blisko Ziemi i wszyscy się tym bali trochę albo entuzjazmowali, że można tam ją obserwować, astronomowie i tak dalej. To było na pierwszych stronach gazet, w telewizji pokazywali. No a tu jest taka kometa, która się inaczej nazywa. No ale tu nie, no ta kometa jest bardzo ważna, ale ważne jest to, żeby ten chłopiec, który ją teraz ogląda i powinien już dawno spać, żeby jak się obudził, to też miał w oczach ten blask, który właśnie ma teraz jak patrzy. I tam jest takie ładne bardzo sformułowanie. Twój sławny tata śpiewa raz tę piosenkę, potem jeszcze raz ją zaśpiewa, a potem jeszcze trzy razy. No ale cóż z tej sławy, kiedy gdybym nie potrafił ukołysać piosenką swojego synka do snu. No znowu, prawda, przywrócenie proporcji. Co z tej sławy? Są ważniejsze rzeczy. Ładna piosenka, przy której dziecko, ukochany syn mógłby zasnąć, a potem się zbudzić z tym blaskiem komety w oczach. No to posłuchajmy. Sleepy boy, do you know what time it is? Well, the hour of your bedtime's long been past. And though I know you're fighting it, I can tell when you rub your eyes, you're fading fast. Oh, fading fast. Won't you run, come see St. Judy's Comet roll across the skies and leave a spray of diamonds in its way? I long to see St. Judy's Comet sparkle in your eyes when you awake. Oh, when you wake, awake. Little boy, won't you lay your body down? Little boy, won't you close your weary eyes? Ain't nothing flashing but the fireflies. Well, I sang it once and I sang it twice. I'm gonna sing it three times more. Gonna stay till your resistance is overcome. Cause if I can't sing my boy to sleep, well, it makes your famous daddy look so dumb. It looks so wrong. Won't you run, come see St. Judy's Comet roll across the skies and leave a spray of diamonds in its wake? I long to see St. Judy's Comet sparkle in your eyes when you awake, or when you wake, awake. Little boy, won't you lay your body down? Little boy, won't you close your weary eyes? Ain't nothing flashing but the fireflies. Boy, do you know what time it is? Well, the hour of your bedtime's long been past. Though I know you're fighting, I can tell when you rub your eyes that you're fading fast. Ooh, fading fast. Kim byłby twój sławny tata, gdyby byłby głupkiem, jakby nie potrafił zaśpiewać takiej piosenki, przy której mógłby zasnąć, a potem się obudzić z tym blaskiem w oczach, które masz właśnie teraz. No to może pożegnajmy się w ten sposób, takim obrazem w sercu. Paul Simon to jest wielki artysta, myślę, że w Polsce w sumie nieznany, no poza tymi kilkoma piosenkami, no to właściwie co o nim wiemy. A tyle ma do powiedzenia i o Ameryce, i o Polsce, i w ogóle o ludziach, i o świecie. Więc bardzo Państwu dziękuję. To pierwsza taka audycja, gdzie mnie dzwoniły telefony prawie. Były maile, pod koniec zaczęły przychodzić. I bardzo dziękuję za to, że tak jest, że te przemyślenia się budzą i że ta szczepionka trochę może działa. To spotkamy się za dwa tygodnie, mam nadzieję. Zapraszam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję pani Grażynie Oczkowskiej, która realizuje program. Bardzo dziękuję Wioli Myszkowskiej, która jest jego wydawcą. I ponieważ pierwsza piosenka to nie był Paul Simon wyjątkowo, to ostatnia też nie będzie Paul Simon, żeby była taka klamra. Instrumentalny, piękny utwór Adama Bałdycha, ku refleksji. Do zobaczenia, do usłyszenia.